بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كما ترى 21 مويزي وجماد الأولى مواقع 1442 كتك درس رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. Tuendelea kusoma adilla katika Qur'an na Sunna juu ya orodha ya ibada alizozitaja al-Imam al-Mujaddid rahimahullah ta'ala. Kila ibada aliyotaja akataja na dalili yake, na hii ni kutuelimisha na kutujuza kuwa ibada haikufungika katika swala na somu na zaka na haji peke yake, bali ibada ni pana zaidi kuliko hivyo. Kwa kuna vitendo vingi ambavyo vingia katika ibada, na hili atanabahisha kuwa chochote katika haya aliyotaja hapa atakapompelekea mtu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa kile kitendo chake ni shirk. Tena ni shirkun akbar inayomtoa mtu katika Uislamu, kumpelekea ibada asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-raghbatu wal-rahbatu wal-khushu' قال ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى. الرغبة نمتك ونشوك نمليبو اللي يانداء الله سبحانه وتعالى كوالي من يكفن يميما. والرهبة أي الخوف، نمتك ونخوف كوغوبا عذاب يا الله سبحانه وتعالى kwa ule upungufu ambao mja aweza kuwa anao, kwa ile madhambi ambayo ameyafanya. Wal khushu' na kunyenyekea, hivi vitatu vyote ni ibada. Dalili yake kauluhu ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khairat, bila shaka wao hapa wanaokusudiwa ni mitume wa Allah alayhimu salatu wassalam, wa humul qudwa, na wao ni mfano mzuri kwa watu wote kuwaiga. Ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadi. Katika suratul anbiya Allah subhanahu wa ta'ala alitaja orodha ya mitume wake na yale yaliyojiri katika kumuomba mula wao Allah subhanahu wa ta'ala, akataja visa vya mitume mbalimbali. Na katika hii safha ambayo chini kabisa akataja hii aya, kule juu akaanza na ayyuba idhnada rabbahu anni massani adh-dhurru wa anta arhamur rahimin, sema fastajabna lahu. Kisha ikaenda mbele wa dhannuni idhahaba mughadiban فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله سيما فاستجبنا له. كشاء وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له. احتاج متمواكنا دعاء ولزمومبا ننمنا لبويتكيا. كشاء akataja chini pale sababu miongoni mwa sababu ambazo zilipelekea hawa mitume kuwa na daraja kubwa kama hii, kiasi cha kuwa wanapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akiwaitikia maombi yao. Innahum, hakika hao ambao ni mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, kanu yusari'una fil khairat, walikuwa ni wepesi katika kutenda mema. Bimaana jambo la kheri walikuwa ni wepesi kulifanya, hukimbilia katika kufanya kheri. Kanu yusari'un, wafanya haraka katika kuyafanya mambo ya kheri. Yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba, na wakituomba kwa shauku na hofu, wakituomba sisi kwa shauku na hofu. Kwa katika asbab za Allah subhanahu wa ta'ala kutakabbal dua ya muslimu au dua yule anayemuomba, awe na shauku raghaba na awe na hofu. Wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in, na walikuwa wakitunyenyekea, wakinyenyekea kwetu sisi. Hizi ni sifa Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu nazo mitume wa Allah, na haya ni mambo ambayo walikuwa nayo mitume wa Allah, na Allah ameyaridhia mpaka akawasifu nayo. Na ibada yaingia ndani yake kila anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ibadatu kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardahu, kila anachokipenda Allah na kukiridhia, katika matamshi, katika vitendo, hizi ingia katika kuwa nini, ni ibada. Qala Sheikh Al-Fawzan, ar-raghbatu hiya talabu shay'i al-mahmud, raghba ni mtu kutaka kitu ambacho ni kizuri chasifiwa. Warahbatu hiya al-khawfu min ash-shay'i al-marhub, na rahba ni kuogopa kitu ambacho chatakikana mtu akiogope. Qala ta'ala wa iyaya farhabun, na mimi niogopeni, yani muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya naw'un min al-khawf, hi rahba ni aina ya khawfu. Ar-rahba wal-khawfu bima'na wahid, rahba na khawf yabeba maana moja. الخشوع نوع من التذلل لله عز وجل, ان خشوع ني اين يكجذلليشا مع الله سبحانه وتعالى. والخضوع والذل بين يديه سبحانه وتعالى, كنينيكيا نكجذلليشا مbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. وهو اعظم مقامات العباده, نكتك عباده كتك درجه ذا جوز عباده ني mtu kuna nini na khushu. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alipowasifu waumini, jambo la kwanza aliposema qad aflaha almu'minun, akasema alladhina hum fi salatihim khashi'un, katika swala zao ni wenye kuwa na khushu' na unyenyekevu na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni katika daraja za juu miongoni mwa daraja za ibada kuwa na khushu' katika ile ibada mtu anaifanya. قوله تعالى انهم الضمير يرجع للانبياء, هذا ضمير يرجع كمتومه والله ambao aliwataja kabla ya hapo. لان سوره الانبياء قد ذكر الله قصص الانبياء, قد ذكر الله قصص الانبياء فيها, سوره الانبياء الله ametaja ndani yake visa vya mitume. ثم قال, kisha akasema baada ya kutaja mitume wake, إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فقوله تعالى يسارعون في الخيرات أي يتسابقون إليها, ni wenye kushindania katika mambo ya khairi, washindana, ويبادرون إليها, na wakimbilia katika mambo ya khairi. هذه صفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, لا يتكاسلون ولا يتعاجزون, هي ndio sifa ya mitume wa Allah alayhi salatu wasalam, hawana uvivu katika mambo ya khairi, wakimbilia katika mambo ya khairi. Mitume wa Allah walikuwa hawafanyi ajizi katika mambo ya khairi, la yataajazun, wa inma yusari'una ila ila fi'l alkhairat, walikuwa kishindana na kukimbilia katika kufanya mambo ya khairi. Wa yatasabaquna ilaiha, bali walikuwa wakishindana ni nani atakayelifanya lile jambo la khairi washindania. Hii ni sifa Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu nao mitume wa Allah, na akawaamrisha waumini kuwa na sifa kama hii aliposema fastabiqu alkhairat, shindaneni katika kuyafanya mambo ya khairi, na mkimbilie katika kuyafanya mambo ya khairi. Na maa alasaf alshadid, yani tuishi katika asr waweza kumwelekeza mtu katika khairi, lakini wacha kuwa afanya ajiz. Kuna wengine hawataki pia kuelekezwa katika khairi. Ukimwambia mtu kuwa hili ni jambo la khairi na waweza kulifanya, lifanye, anaweza kukuambia mimi najua njia nyingi za kufanya khairi, sio lazima hiyo yako ulionielekeza. Hili jawabu baadhi ya watu wajibu wenzao, mimi najua njia nyingi sana za khairi, sio lazima hiyo unayotaka wewe. Kwa ukimwambia bwana kuna khairi fulani hii ifanye, hapo hapo akujibu maneno kama hayo. Lakini wengine hawapati alafu ile nafasi ya kufanya hayo ya khairi wanaoyasema kuwa wanayo mengi ya kuyafanya, mpaka ufikiwa na mauti. Wengine wakafikiwa na mauti hakuna khairi yoyote aliyofanya na jeuri alikuwa nazo. Sasa pale unapoingizwa kaburini pale, pale ndio utakumbuka yote yale. Ndio pale mtu usema ya laitani qaddamtu li hayati. Siku ya kiyama watu watakapofufuliwa, wakosefu watakuwa sema ya laitani qaddamtu li hayati, ya laiti ningelitanguliza kwa ajili ya uhai wangu, sababu uhai uliokamilika ndio ule sasa ametambua. Kwa watu watanabahi katika suala hili, ikiwa kuna khairi waweza kuifanya, kimbilia, usingoje, kwa sababu uhai na umauti hauko katika mikono ya mtu yoyote. Hili ni jambo ambalo liko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jambo lote la khairi, na wewe angalia namna gani Allah amewasimanga wanafiq katika ibada ya sala, asema wa idha qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila. Kule kusimama kwenye swala kivivu, Allah akawasimanga na jambo hili wanafiq. Tizameni jamani, wanafiq waenda kuswali, si ati hawaendi, lakini kivivu, na Allah akawasimanga hapa. Kuna watu sasa hivi alfajiri wanlala nyumbani. Sahii alfajiri tuzungumza sisi. Mpaka sasa wanlala. Kisha wale si wanafiki. Bali aweza kukuona akakwambia wewe mnafiki mkubwa wewe. Na yeye kila siku salatu alfajiri yampita. Wakati askia Ibn Mas'ud asema wala qad ra'aituna, tulikuwa tukiona wakati wa masahaba, wa ma yatakhallafu anha ayil jamaa, hakuna anayewacha kusali jamaa illa munafiqun ma'lumun nifaq, isipokuwa mtu munafik ambaye hatuna shaka juu unafiki wake. Sisi tuna sifa 100 za wanafik, lakini bado hata habari hatuna. Masahaba ambao alikutana nao Ibn Abi Mulaika rahimahullah, 70 wote wajiogopea nafsi yao juu ya nifaq. Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq, ajiogopea nafsi yake unafiki. Katika sisi waweza kumpata mtu ni muongo, khain katika muamala wake wa biashara, mrongo mkubwa, khain hapo hapo katika kuzungumza, muongo, khain akija akiaminiwa ufanya khiana. Yani zile sifa, idha qamu ila salati qamu kusala, haswali kwa jamaa, pengine hata swala moja swali kwa jamaa, tena yalla yalla yuswali kwa nyumbani, na shetani humpambia sengine mtu akajiona akiswali peke yake na khushuu, hakuna kama yeye, lakini akiswali na jamaa amsumbua sumbua pale, ampigia wasiwasi na nini, fadhali nswali peke yangu, ametiwa kwenye mtego. Huyu mtu ana sifa za kuwa akipewa katika dunia afurahia, akikatazwa katika dunia akasirika. Idha u'tu minha radu wa illa yu'tu minha idha hum yaskhatun. Taja sifa za wanafiki, pengine ule mtu ni nifaka amali yote takriban nayo. Na mara nyingi watu wenye sifa kama hizi walaji marungi, kumwona mtu ana uraibu wa marungi, wengi wana sifa kama hizi, uongo, khiana, nini. Swala mwanzo mtu asiswali kamwe, lakini masha Allah akizungumza na mwenzake akikasirika kidogo tu, na hii pia ni katika sifa ya wanafiki, wa idha khasama fajara, afanya fujur, amuita mwenzake mnafiki, wewe mnafiki mkubwa, wallahu almusta'an. Na Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ataja faida, nafikiri tushawahi kuitaja hapa mko nyuma, kuhusu kupita juu ya sirat. Watu watapita juu ya sirat, kila mmoja na namna Allah atakavyomjalia ile haraka. Kuna wengine minhum kalbarq, minhum ka jawadi al-khayl, anataja Mtume sallam, mwingine atapita kama umeme, mwingine kwa upepesi wa macho, wengine watapita kama farasi mwenye mbio, mpaka mwingine wa minhum man yazhafu zahfan, na kuna wengine watasota, watakuwa kijiburuta juu ya sirat, akwangurwa na zile kalalib, zile ndoano zile za mkwangura zinazorushwa kutoka jahannam, yupita mpaka yalla yalla sallim sallim mpaka apite kule. Na huyu wa mwisho kabisa akipita atatizama nyuma hivi kama anavyotaja Mtume sallam, ah, napita bwana. Yani mpaka kule kupita kwake aangalia, kweli mimi ninapita jahannami. Sasa wewe unataka kujua utapita vipi? Mtu anaweza kujiuliza, mimi nitapita vipi juu ya sirat? Kiingereza useme ile speed yangu itakuwa vipi? Speed sio. Ibn Qayyim asema jiangalie wewe na amali hapa duniani. Jiangalie wewe na amali yako hapa duniani. Ukijiona kuwa kila amali yoyote ya khairi inayokuja, tusari'a fil khair, wakimbilia katika kufanya khairi, ndio speed yako juu ya sirat. Ndio haraka yako juu ya sirat. Na ukijiona kila amali ya khairi ikija wewe uko nyuma, fanyeni, anzeni sisi twaja, basi pia juu ya sirat utakuwa namna hiyo. Kwa juu ya sirat kupita itategemea hapa wewe na amali zako wakimbilia vipi. Kila ukiwa ni mtu musari' fil khairat, wakimbilia katika kufanya khairi, ndio wajitengenezea sasa haraka yako katika kupita juu ya sirat. Kwa kila mmoja, bali linsanu ala nafsihi basira, kila mmoja ajijua nafsi yake. Turudi hapa, wa qawluhu ta'ala wa yad'unana raghaban, na watu wanatuomba sisi wakiwa na shauku, ay tama'an lima 'inda Allahi 'azza wa jalla, tama'an fi husul al-matlub, wakiwa na tamaa na matarajio ya kupata yale aliyowaandalia Allah subhanahu wa ta'ala watu wakheri, yani aljanna, watarajia pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala wa rahaban ay khawfan minna, wakiwa na hofu, watuogopa sisi. Fayad'una Allah an yarhamahum, wa muomba Allah awarehemu, wa yad'unahu an la yu'adhibahum, na wa muomba Allah asiwaadhibu, wa an la yu'akhidhahum, asiwapatilize kwa makosa waliyofanya, wa an la yu'aqibahum, asiwaadhibu na kuwatesa na adhabu. Fahum yatma'una fi rahmatillah wa yakhafuna min adhabihi, katika sifa yao ni wenye tamaa na matarajio ya rehma za Allah, na upande wa pili wana hofu juu ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhaba. Hawa wanaoomba hawa washirikina, washirikina waomba watu wema, si ndio? Kama wale wenye kuabudu makaburi na kuomba makaburi, huwa wakienda pale wasema huyu alikuwa ni walii katika mawalii wa Allah. Allah awaambia hao mnaowaomba nyinyi, alladhina asema ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila, wao wenyewe wanatafuta njia ya kuendea kwa Mola wao kwa kujikaribisha kwake kwa amali njema wanazozifanya. Wao walifanya amali njema ndio maana wakawa mawadi wa Allah, walikimbilia katika kufanya khairi ndio maana wakawa mawadi wa Allah. Wao wenyewe ni wenye kutafuta njia ya kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuhum aqrab, ni nani aliye karibu zaidi, bimaana walikuwa kishindana katika mambo ya nini, katika mambo ya khairi. kisha katika sifa yao wayarjuna rahmatahu wayakhafuna adhaba, na wanataraji rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala, na wanaiogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio sifa yao. Sasa ikiwa watu wenyewe hao mnaowaomba wao wenyewe wamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, wamtarajia Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini na nyinyi muende mkawaombe pasi na Allah subhanahu wa ta'ala? Si muwe kama wao tu, msiwaombe pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, kueni kama vile wao walivyokuwa katika huu ulimwengu. Fahum yad'una Allah khawfan minhu wa yad'unahu aidan tama'an fima 'indahu, yad'una Allah an yuqaddira lahum alkhayr wa yadfa'a 'anhum ash-sharr. Wa walikuwa ni wenye kumuomba Allah wakiwa na hofu ya kumuogopa Allah, na kumuogopa na kumuomba Allah wakiwa na tamaa na yale aliyowaandalia Allah subhanahu wa ta'ala, wa muomba Allah awakadirie khairi na awahifadhi na kuwazuilia shari siwapate. Hao mawali wa Allah, hivi ndivyo walikuwa wakifanya. وقوله وكانوا لنا خاشعين اي خاضعين متذللين متواضعين لله عز وجل, ni wanyenyekevu wenye kujidhalilisha, wanyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. فجمعوا بين الصفات الثلاث, kwa hivyo wamekusanya sifa hizi tatu, الرغبة kuwa na shauku, والرهبة na hofu, والخشوع na kunyenyekea. Sifa hizi tatu walikuwa nazo. هذه صفات الأنبياء صلى الله عليهم وسلم, إذن ذي الصفة زمتومة الله عليهم الصلاة والسلام. وهذه الأنواع الثلاثة من أنواع العبادة لله عز وجل, هذه أين تاتنك أين زا عبادة أنزو أبودي ونازو الله عز وجل. طيب, هي آية ni raddi kwa makhurafi masufi. Sasa tuwazungumzie makhurafi sasa. Na mimi nishasikia kwa masikio yangu mmoja katika msikiti fulani tunakwenda kuswali, kabla ya swala alikuwa tu wakalima, asema haitakikani umuabudu Allah kwa hofu, sababu kimuabudu Allah kwa hofu hiyo ni ibada ya watumwa, fanye ibada kwa ajili ya hofu. Kama si hofu wasingemwabudu Allah. Na pia usimwabudu Allah kwa kutarajia malipo mbele ya Allah, hiyo ni ibada ya wafanyabiashara, sababu wafanyabiashara wao afanya biashara ili apate faida. Kwa hivyo ibada hiyo ni ibada ya wafanyabiashara. Lakini muabudu Allah kwa kumpenda, alafu ukimpenda hata akikutia motoni akikutia peponi, hiyo si muhimu. Muhimu wewe wampenda Allah. Kisha akataja mashairi ya nani, ya Rabia Al-Adawiya, sema kuwa hakumwabudu Allah kwa kuwa amuogopa wala kutarajia pepo, kwa sababu ampenda. Salafu wasema man abada Allah بالحب فقط, mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpenda peke yake, tazandaka, huyo ataingia kwenye zandaka wal iyadhu billah. Na ndio maana muona mambo kama haya. Sasa haya maneno hebu yapime na haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala asema innahum, mitume wa Allah, kanu yusari'una fi wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'un. Aja khurafi akwambia wewe usimwabudu Allah kwa hofu, usimwabudu Allah kwa kutaka pepo, usimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa kumpenda peke yake. Si kweli, bali hayo matatu yote yatakikana yawepo katika ibada yote unaoifanya. Umpende Allah subhanahu wa ta'ala, umuogope Allah subhanahu wa ta'ala, na kadhalika uwe na tamaa na malipo mazuri Allah subhanahu wa ta'ala aliyowaandalia watu wema. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala ameizungumzia pepo katika kitabu chake ikiwa wewe hutakikana ufanye amal kwa ajili ya pepo? Kwa nini Allah ametaja adhabu na kuwahofisha waja wake katika kitabu chake ikiwa hataki wewe umhofu Allah subhanahu wa ta'ala? iwe ni mahabba peke yake. Ibada ya mfano kama huu yawapeleka wao katika zandaka wal iyadu billah. Ni ukaona uzungumza maneno machafu wengine, nasallallahu alaihi wasallam. Kuna maneno katika vitabu vya masufi waliotangulia wale yakisomwa sasa hivi na sufi amekaa aweza kusema si kweli. Aweza kusema si kweli. Wacha iko siku inshallah nitakuja kukusanya ile maneno yao katika vitabu vyao kisha nje uwasomee. Kisha niwaambie haya maneno yazungumzwa na magwiji wa masufi katika jamaa zao ambao wao hawajatabarra minhu. Hawajajitenga na wao. Wao wawachukulia kuwa ni mawalii wakubwa. Alafu uje uone ile kufuru iliyoko ndani yake. Wallahu almusta'an. Wa fiha raddun 'ala as-sufiyya alladhina yaquluna nahnu la na'budu Allah raghbatan fi thawabihi. Sema masufi wasema sisi hatumuabudu Allah kwa sababu tuna shauku ya thawabu zake, hatuna haja nazo. Hawana haja wao na pepo. Mrongo mkubwa. Kichomwa na mshumaa tu wewe, taruka ruka kweli kweli. Wala khaufan min iqabihi, wala hatuogopi adhabu ya Allah. Tuogopi adhabu. Dhalika yukhawifu Allahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Allah awakhofisha, sema sisi hatuogopi, sisi hatuogopi. Na huku ukiona watu wa peponi, inna kunna qablu fi ahlina mushfiqun, tulikuwa na hofu sisi tulipokuwa wapi duniani huku. Watu wa peponi wazungumza hivyo. Wao watuambia hapa kuwa sisi hatumwabudu Allah kwa hofu, hatumuogopi adhabu yake. Wa inna ma na'buduhu mahabbatan lahu faqat, sisi tumwabudu Allah kwa mahabba peke yake, sababu tumpenda peke yake. Hadha kalamun batil, hani maneno ya batil. Lianna al-anbiya yad'una Allah raghaban wa rahaba wa hum akmalul khalqi. Mitume wa Allah walikuwa kimuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa shauku na hofu, wakati wao ndio wakamilifu zaidi katika waja wa Allah. Wao ndio wakamilifu, hakuna mkamilifu zaidi ya mitume wa Allah katika wanadamu. Wao ndio wakamilifu katika waja wa Allah. Na pamoja na hayo walikuwa kimuabudu Allah khaufan wa tama. Bali watu wema aliwasifu Allah subhanahu wa ta'ala, sema tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'unana khaufan wa tamaha, kwa khofu na tamaa. Wana khofu, ile khofu ndiyo yasukuma wao katika kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wana tamaa, hawakati tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo walivyowasifu Allah waja wema. Sasa kuna mwema gani ambaye zaidi ya huyo alimsifu Allah subhanahu wa ta'ala? Kiambiwa makhurafi na vituko, nyinyi maona washambuliwa tu. Hawa waharibifu wa itikadi za watu hao, waovu sana, itikadi zao chafu chafu sana. Na miongoni mwa itikadi zao kama hii, eti sisi hatumuogopi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo waweza soma aya za adhabu, habari una, hata hofu una, sio? Allahul musta'an. Na ukisoma aya za pepo na janna inavyozungumzwa na yale mazuri Allah anayoyasifu yaliyo ndani ya janna, hata habari huna. Kwa nini? Sina haja nayo mimi. Mbona biriani ya Maulidini wekimbilia? Biriani washindwa kujizuia Maulidini kama mpira. Nakumbushwa na Maulidini akupikwa biriani mpilau. Pilau ya Maulidini wewe waikimbilia, una raghba. Na kuna nyumba fulani zikifanywa ito nini, ile burda, huwa kama wewe si katika wale memba huingii ibada hiyo, huingii. Kwa hivyo pale ana rahba, ana hofu asije asiingizwe katika grupu lile, ndani kuna mtuzi wa kuku na chapati. Kwa hiyo kwenye kula ana raghaban wa rahaba, ana hofu asije asiingizwe pale ndani, na ana shauku ya kile kinachopikwa pale ndani. Jamaa hawa dini yao yazunguka kwenye sahani tu. Wallahi alazim, si ati nawasingizia, dini yao yazunguka kwenye suhun, ile sahani ile inavyoandaliwa. Na wao wajua kuwa dini yao yote yazunguka kwenye sahani, wasema wazi wazi, sifu sifunchume na hakuna nte hapa na matezo nyinyi ndio hivyo moja sema hivyo maulidi ya sharbeti na biskuti tamtume udhuri astaghfirullah wasema haya maneno wao wasema maneno haya na katika aqida haya ndio wanayotaka mambo maovu ya batil kabisa الله المستعان هكذا المتصوف هكذا الخرافيون وكنا منهي ketika kila ibada ambayo utahitaji wewe utakuta kuna kasoro fulani iko kila ibada unahitaji utakuta kwenye kasoro fulani iko yani hakuna ibada isipokuwa kutatiwa kitu pale ndani ama kutapunguzwa kitu pale ndani yani lazima uongeze ama upunguze utaki vile vile alivyoleta Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam من تسمم يا هابا فكري لي ميليك إن شاء الله تعالى كتك كيكاو كتك تشكوية تزمزية الخشية والإنابة هنا تسنجن بيد زيدي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم.